tinde gombo nena kinyi magi mama. Chunya tinde gombo nena kinyi magi mama. Tini lalna kure lando daki nene wanga. Tini lalna kure lando daki nene wanga. Kinyi magi ya e. Umeni shangaza. Kinyi magi ya e. Umeni shangaza. Nimeshika gita langu ya waya sita. Sasa nimeshika gita langu ya waya sita. Nikikumbuka magi manya ugenya. Nikikumbuka magi manya ugenya. Erika opacha unirudie. Erika opacha unirudie. Ulipoteza akili yangu yote kwa koe. Penzi wangu magilano njoo mimi nalia. Penzi wangu magilano njoo mimi nalia. Njoo kwangu mama. Kamba kumagi. Njoo kwangu mama. Kamba kumagi. Akinyi mama.